kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da na nu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wante njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi 'ashrati ashya'a ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mané kon ndax téréwuma la won téréwuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamlewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donno la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusutina jakarlo ak boromo mom la alquran wax ni falamma zaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der bu suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit benen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk gog ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé leen ci usman ibn affan mu ne déggoon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxoon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mindeef yi dëkkoon aljanna wante moy guñ fa moy moo tax yàlla dàqñu indiñu fii ci àdduna mu ne kon nag fala yambaghi lana al farah nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak péccëxoo di feccak di def lu ñu neex mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal hasan dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la ñu nekkoon wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc nekkee fii mbég nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek nit ñi nañu fàttaliku ne fa la ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug mbugal la ci ñoom fële mooy kërug peex ga mooy kërug noppalu ga kon nañu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéene dellu wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar kon yàlla nattoo na suñu mam adam dàq ko loolu itam nattoo na ko njabootam mu nattoowaat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo waaw léeg-léeg nga gis ñu ñaan ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom wante jamono yi ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppi ci sa morom waaw léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppeem waaw bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo na nu ko moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax ne ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warula ko lu dul moy ga suñu maam moyoon al adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ko ci nek so mané gañ sa morom ci sa lamiñ nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam da nañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lool mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono boku nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yépp ay moykat len wante nak moykat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nekk yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jeggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxon yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi kom dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëlëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nekk ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba taxna itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke kuru taranga ci ñun nekk kër gu feex suñ mam adam ñam la fa nekk ci banex yalla xeynako fa xeyna rek genné ko fa indi ko fi ci aduna aduna nak nekk kasso ci mom nekk itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكا نطو شي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ با تي اجنا واو نخ القران واخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمد في تي ادنا ليغ ليغ سد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبا mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég mu sedd lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni moy suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ne dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bindu doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moyna mom suñu mam adam moyna sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jeriñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natt yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako ñur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen yi seen diine goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonte mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jeele neen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ni ndax seedi jigen jigen ñaaray seedé budé goor ben seedé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seedé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seedé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax nak bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modine wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko gor ni nga nekkal ñom ñu koy julli kon mu ngi melni kon ñu lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diini itam matul nam wara maté ben gu ci nek momi sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mo ne kon nak lele motax seen diine wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolou itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda nak ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fassenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natt lu ci jigen ni waye du natt itam ci goor ni japp idda bokku na ci natt yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu itam bokku na ci natt yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa goor ñi ñoo ñoy def jigen ñi kon kilif def ci bir kër goorako mom jigen momuko jigen warul yilif kër ndax su fekente ni da nga jël batu kër gi yow jigen ji yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegloko ci ay taranga yo koy defal tegloko itam ci ay njëkk yo koy defal nudul ne rek dang ko tek ci ni bëgg na la mbëggeel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentir sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ni goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey ak metti metti metti su ne fassé na la fassé ma tabiwul goor rek mo saña fassé waye jigen nak sey na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam mu xam ne mayuñu ko, wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi pour ñuy bañ di jihaati. Maanaam jihaad ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekk ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mos a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaawum bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneefu bakkan rek nga topp sa diggante ak yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppawut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu